د قران مقام ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلو مصابیح السنه یوصل اتلسم صفه دارنگ لدارینی دویم جل 312 صفحہ ترمیزی 355 صفحہ پدے کے دا روایتوں نے ذکر کری دی دا قرآن مقام سو علی رضی اللہ تعالیٰ نوی ماوری دلیو دا نبی علیہ السلام نا یقیناً وی بورس فتنے نماوی المل مخرجو منها نصب ایلار دا وطو دا دی فتنونا دا اللہ نبی دا اللہ رسولان نووی لکتاب اللہ فیه نبأ ما قبلکم پدی کی بیان دے دا مخینو او پدی کی وضاحت دے خبر دے دا راتلون کو خلقون او پدی کی فیصلی دی دا غصر چستا سی پا منز کی رازی نصب فیصلی پا کم قانون کی گی هو الفصل دا واضح کتاب دی او سگب شب ندی او کپری کی دی لرا سوک دا تکبر دا وجی نمانی و متکبر قسمه اللہ اللہ بی میده کی او کسوک لطی هدایت بغیر دا قرآن نا ازلہ اللہ نو اللہ بی پریگی دی و تبا و برباد بشی بیدی نبشی او دا پڑے دی دا اللہ المتین مضبوط او دا ذکر الحکیم دی او دا صراط مستقیم دی نی غلار دا او دا کتاب دی لا تزیغ به الاحوا خواہشاتم بنشکگی دی ولا تلتبسو به الالسنا نپی جب جکم دی گڑوٹ کی گی خوب کتاب دی ولا یشبو منه العلماء او ند دین مڑی گی علماء ولا یخلقو عن کسرت الرد دین او نپا دی کسی زوڑوال راجی چی بیا بیای وی انی مین اینا کمی گی اولا تن قضیہ عجائب ہوں او نہ ختمی کے در عجائبات انی دا سناشنا حکم نری بگی نو کا تغی ذکر کرے او بیا شاگر توی علی رضی اللہ تعالیٰ نو جو سوال دا من قال به صدقا ومن عمل به اجرا ومن حکم به عدلا نو پا قرآن فیصلہ نکی گن دیتا عدالت ویلشی نو پا خواد دی عدالتون نمون و قچرائی یعنی پلی تو خلق زی لکا قچر تم زکا قچر ویشی سا فیدہ بگی نشتری نو بچی راوڑی اسم نکی تناسل بگی نشتری بقا وفا نشتری نو دارنگ لد دی ام سدن نسل پتن لگی مرکب بگی ناستی الا من شاء اللہ ناغا قچر بگی ناستی و قچرائی دی او آغی توی دا توہین عدالت دی او دا پلانے دی او دا پلانے دی نو چونکہ قانون عام ہو خو مصیبت دا جوڑ شوے ہو چھے علماء دین رکڑے و بیدینے تی دین ویلے ہو اللہ کتاب را لے گلے ہو او پاگی کی وضاحت کڑے ہو چھے ما کتاب را لے گلے دیں کوچاتا میرا لے گلے دیں آگا کسانی ہم خود دیو نو قانون عامی دا دیو فرد پارا نہیں زویم کا صحابہ جوندی وے یا صحابہ اس دا حالات زمنگ لیدلی وے ارمان دے نو بیا باغوی پا منگ بانی حکم ہم دا بیدی نہیں لگو لے زکر زمنگ آمال دا سی دا خواست گپ شپ دیں قرآن لستو مطلب دانو چی صرف ثواب دیں تلاوتو کا بلکہ دا قرآن مطلبو چی دا عملی شی قرآن عملی کولن دا غٹ خبر ہوں دا دی وجینا دا قرآن عملی کولو دا پارا دا دی امت مختلف افراد و قربانی ورکڑی دا انبیاء اولا و بی ذاتو دا غین ورستو دا ہر نبی تابدار و بیا خصوصا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تابدار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تابعین و اتباع تابعین آغا عزتمن خلق چی خیر القرون ورتوئی دا بہترین زمانے خلق آغوی قربانی ورکڑی بیاد آغی نورستو تردی زمانے پوری او پا عجمو بانی خلوی احسانو پا دی ورستانو صدو کی نو دا قرآن و دا سنت عام کولو دا پارا اللہ محدث عبدالحق اگر آولی کرو نو آغا دا کوششو کو او بیا دا دی هر زیتا تشهیر کولو او د دې خورولو خدمت مجدد الفسانی د خپل تلامیزه او د مریدانو په وجبانی په ملکونو کې وکړو او را دې د منکرو کو ارسه ختم کړه نو علماء دا خدمت کړو او بیا ورستو دا غینه عالمگیر چاغه 313 علماء راغون کړي او د مل قانون قران ګرځول او د شاه ولی الله رحمه الله والد سیبم په دې علماء کې اغی خدمت کړو نو قران او سنت جمع کړم او شاور یولا هغه شخصیت دی چې د قران ترجمه یې کړی و فتح الرحمن خلک په قران پوښ کړو داغه وخت باطل فرس مولیان چې خبر شو او دارنګ له بی دینه حکومت اشاره و تاییدو ندلاس بوتی ورلسپینی کړی وخت نه لري کړی چدا عوام په قران پوه شو نه موږ په حکومت نشو کولای اوسم دغه مسله ده چې خه عالمی نو بس مړی کی حکومت ایجنسیان دا کارو کی بیا وای دا دهشتګردی ده نو د یو حربی د قتل لپاره دیو ته هر ځای معلوم دی چې دا پلانی نیو بے ګناه مسلمان پکې گیر کی او چې مسلمان چا وجل اوسه پورې د علما او قاتلان نه دی نیولی او کنی ولی دی نو بیا یې غبرې کړې دي حبیب الله مختار چې شهید کړي نو قاتلان یې بری نه کړل ښکاره خبره وه نو هغه دهشتګردي نه وه خو که په توره شپه کې جردکار وشي یا په بل ملک کې نه سړی رسېدی شي نو یو پاک مسلمان بدنامی وي او دا ملوث دی پکې نو په ملوث باندې قانون کې کړه حد چلیږي کله په هغې باندې بحث کېږي دعوه صریح دلیل غواړي دا ظلم شروع نو د الله کتاب خدمت د وژن د لاس نه وخی لري کړی چې دې لیکل نه کوي او بیا دا هغه هغه نر زامن سلور شاه عبدالعزیز شاه عبدالقادر چې موضوع القرآن فواید په نوم باندې هغه بیا تفسیر لیکل اردو اول تفسیر دی او دارن لکم د شاه رفیع الدین او شاه عبدالغنی آ کتابونه لیکلی وو خو لیکن تفسیر نه دی لیکلی شوی او بیا د هغې تکمیل دپاره د هغې بچی د شاه عبدالغنی شاه اسماعیل شهید دې میدان ته راغی او هغه د قرآن او سنت عام کولو خدمت یې وکړو د هندوستان نه را روان شوی وو او هغه سیکانو ظلمونه کول په پنجاب کې او راغ سواد و پدغ علاقه بانی هزاره بانی لار بالا کوٹ تا او د سیکان و پسادش بانی دا دغا زی مولیان افغانستان و دا هندوستان و دا پاکستان بدو مولیان و بدو بزرگان و فتوه ورکلا شاہ سیب بانی او دل تیمر کن نو دا و سنه خبره نده کله چې د قرآن و سنت قانون عامو او دی دا پار هر یو حق پرست راغلی دی ناغی بدنام کرده دی او وجلی دی نو اوسم بعضی خلق وی چې زمونږ د مل فالیسی کې چل دی زمونږ چل نه دی دا یقینا بی دینای د پاره پوشپنایی کوي دیو حق پرس پدې ملک مخکې وجلی دی دا اوسنۍ خبره نه ده حق پرس پدې ملک چې کله راغلی دی نو دا هغې سره دیو دا کارونه کړي دي د چیشنې نه مجاهد راغلی نو اسلام آباد کې اول گرفتاری دی وکړه بی عزتي ورله وکړه هغه راغلی او په دې نیت چې عزت یې وشي خو ما ویل چې دی قرآن باندې خو نه پوهېږي او په سنت باندې کړه ومن یؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه میلمه راشي نو دوی ونیسي جیل ته یې وغورځئ چې بیا عوام دبه وکړي نو بیا یې راوباسي د دې خپل د ملک نوکر او د هغې نو بله ورځ هغه ونیسي ایټمي سیزدانان یې ونیول ځکه امریکا و چې دا طالبانو سره تعاون کوي چل ورته ښي دونه بې مخې او بې سترګو قوانین او مشران په دنیا کې نو نو د شاه اسماعیل شهید جرم بل نو گفتم اسماعیل معبودم خدا اس دای جرم هغه دا ویری چې زما د عبادت لایق کارسا صرف یو الله دی جرم یې دا و. نو هغه میتر نصیر الدین چې خلیفه و د شاه او دا هغه خدمت یې کولو نن دا هغه نوسی دی محی الدین ناغه په چترال کې لوی بیدینه دی او د دین مخالف دی او د علما مخالف دی. نو دا خو فخلف من بعدهم خلف د نیکان او اولاد ورستو هغوی دنیا تباه کړې ده. دې زمنګ ملک چې وګورې لوی لوی ججان لوی لوی لیډران د هغوی نیکنۍ چې وګورې نو هغوی علما وو او اوس هغوی په داسې جامو کې دي چې انګریز به هم ترېنه وشرمیږي. دا د قرآن او سنت خلاف که شوی دی د خپل کور والا دلاسه شوی دی مصیبت دارې په دې ملک. نو د قرآن او د سنت عملی طور سره عام کول او د ملک قانون یا د ملک په افرادو کې راتلل د دې خدمت ډېرو علماو کړی دی او تاریخ په هغه باندې ګوا دی. علماو په هغه باندې مستقل کتابونه لیکلي دي فوائد البهیه د عبدالحی هغه سړی وګوري دارنګ له هغه تاریخونه د محدثینو او د علماو سړی حیران شي ورته چې کومې قربانۍ یې کړي دي. او بیا وروستنۍ زمانه کې اکابرین هند او خصوصا حسین علی رحمه الله هغه راغې او دا غم او درد و په زړه کې او قرآن عام کولو دپاره یې خدمت وکړو. بیا د هغه هغه قابل شاګردانه شیخ غلام الله خان د پینډۍ او دارنګ له هغه شیخ د سرحد شیخ القرآن محمد طاهر رحمه الله الله دې پر رحمتونه ولیږي په ټولو باندې او بیا د هغې شاګردان او مرګري. نو هغې دونه کار وکړو چې دا کتاب په ګوټ کې پروت و دا به چا نه راخیستو قسم له به یې راخیستلو یا څه بعضې رسمي ختمونو له اسقات د پاسه ایښودلو دپاره به یې راخیستلو نور قرآن چا لاس کې نه اخیستلو. مولیانو فتوی ورکړې وې چې که قرآن ترجمه سوکوي نو دا کافر کیږي. دا د انګریزانو لوی سازه شو چې دا الله کتاب دا آسمانی دی او دې کې طبیعي طور الله اثر اچولی دی الله کلام کې اثری. نو که په دې باندې څوک پوه شو نو بیا مونږ حکومت نشو کولی. نو هغې داسې مولیان پیدا کړي وو هغوی به فتوا دغه کړه او پیر به پې مهر ولګولو چې آو خراب دی سړی. نو ملک حق پرست هغه یې وژلي وو. دیو خدمت دا وکړو چې د الله کتاب یې دونه عام کړو چې دشمن هم په لاس کې را واغېستو. پوهېږي او که پې نه پوهېږي خدا کار یې وکړو دشمن لیم په لاس کې ورکړو. نو هغه مولیان چې هغوی عوام تباه کړي وو دین یې ورک کړی وو او هغوی قسمه قسمه هلې جوړولې او قسمه قسمه حربی به استعمالولې. الله د هغې نمونه ذکر کوي په سورې اعراف کې هم الله وایي فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون. نورالنا اهل خلق الله کتاب ورته لیږلی وو پای کې فند او نصیحت وو فلما نسو ما ذکرو به نو هغه د نصیحت کتاب یې پرېښودو هیرې کړو او نا اهل نیکان لاړه او نا اهل راله نو تبا یې کړم کله ورته فخلفه من بعدیم خلفون ازاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. نو دین تبا کو صلات به تور نمونه ذکر کړی دی، یعنی کارونه د دین تبا کړم او روان شو د خپل خواهشاتو دین پسې. انسانانو جوړ کړی قوانین دی، د فیدی هغه پسې روان شو، تبای کو دین. الله دی ورته هدایت کی او کنه نو الله دی ته تبا کی. او مال د پاره دا کتابو تبا کړو او برباد کړو. قران داغي بدو مولیانو تذکره کوي او پسوسو طریقو سره تذکره کوي. پسوره توبه کې داغي حالاتم ذکر کړیو. هغه صورت کې هم الله د دې تذکره کوي چې دا بیکاره خلک چې دی وکړ کوي، نه کارونه کړی دي، نو الله وای دا بېمانانو دین خراب کړو، انې کارم الله ته نه دی منزور. ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. خلاف کړی دی، دین تبا کړی دی، د شرک اډی جوړ کړی دی، دا مخلوقاتو نه ده جماعت لار هی رکړی و لاشه سوال دی په دربار کې قبليږي. الله وېدا سړې بی دین دی، نو کدا سي بی دین افتتاح کوي د جماعتونو د مدرسو یا چرته اعلان کوي د کار د دین، نو الله وېدا ټول تبا دي دی ته خیر او سواد نه رسیږي. کله وای چیرې عمره لته له حج لته له یرا د حجانو حفاظت ډیر ښه کړی دی، پلانې کړی دی، نو الله وای اجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. ودا برابر دیشی خلق توبو ورکی دارنگ لجماعت جوڑی عقیده نشت دی اللہ بانی، قانونی پا ملکی دا اللہ ندی نافذ کردی، اللہ وینا نا دا چرت برابری گی. دغا سی اللہ پا دی صورت کی دا دی کرتبو نزکر کئی چه ده ده حضراتو ناشنا ناشنا کرتبونه دی، و اللہ وی پا ده کرتبونه بانی بزان پواکوی چه دوکه مونه کی. پا اونتیس که ام ذکر کئی چه گوره ظاهر بانده دوکه نشه کلک پلید دی. یا ایو اللذین آمنو انما المشرکون نجسون، پلیتان دی، نجمات تا دی نرازی، پلیتان دی بالکل. نو پلیتو سره بستا تعلقات نه وي، که هغه د امریکي او که د روسي او که د دې ملکي. وان خفتم عائله، که تاسو یې موږ ته بس تکلیف ورسیږي، تعاون به نه وي، بیا قرض به نه خلاصیږي. فسوف یغنیکم الله من فضله، د کافر نه تعاون حاصل نه کې قرض نه نلی. بل د دې پلیتی ده، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله. الله سود حرام کړی دی، نو په ملک عام دی، نو دا مؤمن دی. ولا يدينون دين الحق، او نه کوي دین حق، صحیح دینوم نه ملک نافذ شوی دی او نه منی. نو قرآن حکیم ذکر کوي چې و دوکه دی نه کی، دا نهایت قبیح خلق دی، نو تاسی با تنزان ساتی. داد ناکارون علماء مستاقات و امثله ذکر کئی پا سابقینو کی اوی دا موجوده اس پی تاسی قیاس که چی دا سنگ دی. لکه یو سڑی تا وی چی دا منگه دی، نو مخ که زمانه که منگه و نو دی زمانه که بداغی مستاقو خیل که دا منگه دا خیستا، یا فیاله و یا لوخه و دا لرگی، نوز ورتو خایل کستیل مزداق جو همدا نظایر موجود دی، همدا سيزونه دي کنه. نو مخکینی پلیتان درتو خودل، نو ودا دای نه خيري، او دا چې پچا کینو دغه پلیت دی، همدغه يهودي دي. نو د دې زمانه يهوديان درته خي، او د دې زمانه عيسيان درته خي، او د دې زمانه هندوان درته خي، رافيزيان او دار نه داريان درته خي. داریم داوي چې ظاهري اسباب نه نو اعتماد نشته لري. او دی هم وایي چې نوکری درته میلاو نه شي او قرض هغه مونږ ته معاف نه کړي نو ملک تاوان دی. نو دی ماده فرستو کې څه فرق دی؟ خو هغه حقیقي ماده فرست دی او دا د هغې نمونه ده، عکس دی. ښه بې خونده دی دا، مصیبت دی. کدی سوچ کړی وي نو دا اشتباهات به نه راتلی. دارنګ له پدی صورت کې الله ذکر کوي سورۃ توبه کې پنځه نوی کې سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم لتوردوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. دا الله کتاب درته چل غي ودا کلک پلیتان دی قسمونه درته خوري چې زه مؤمن يم، تا خوشاله دو کې د پارم مخته نه واړوام پلیت دی او زید دی جانم دی پلیتی دا نه ده چې اوسه پورې په قبر باندې ګلونه غورځئ، دا پلیتی نه ده، مشرک دی کنه. دارنګ له قبرونه پخیږي، مزارات جوړیږي، بجټ زیاته حصه په دربارونو لګي، دارنګ له زیاته حصه چې کوم دی دا لیډرانو په قبرونو باندې لګي. دا د فلانی بادشاہ قبر دی، بجلی ورته لګېدلې ده، دا فلانی دی جومات ته بجلی نشته دی، غریب ته بجلی نشته دی، ایبان باڑی ته بجلی شته دی، یو ټیم کې هم نه کټ کیږي، جماعت بجلی پته هم نه لګي. نو الله وی پلیت دی ته وپېژنه دا پلیت. دا درته قرآن ښی دغسې په یو سل نهم کې هم ذکر کوي که جماعت یې جوړ کړی دی خدای موحد او حق پرست نه دی، نو دا جماعت د ده د تباهۍ سبب دی. امن اسس بنیانه علا شفا جروف نهار فانهار به فی نار جهنم، د نړېدلي د پاسه په غاړه باندې یو بنیاد ایښې دی نو جهنم ته به وګرځېږي. نو دارنګ له اعمال د دی ټول ګنده اعمال دي، او الله دغسې ذکر کوي چې دې خلقو نه به ځان ساتي. سوره انفال کې هم الله ذکر کوي شپږ دیرشم آیات کې، عبادت بدیو کوي خدای مصداق په زمانه کې خي الله و عبادت عبادت نه دی کنه. زکه دا د تیری ترامزوی اورس کې هم حاضر دی، د هندوان امام باڑی کې هم حاضر دی، گرجی کې هم حاضر دی، رافیزیان امام باڑی کې هم حاضر دی، او د مل وزیر دی او صدر دی، پاری او دربار ولاړ دی، دارنګ لدا کرای حکمتی مولا دی، لکه د دې زمانی طاهر القادری شو. نو چې څه حکومت وای نو دې اقا خبره زوتای بېمانه سړی دی. نو قرآن د هغې د عبادت مسله هم ذکر کوي، او دار له کفار او مشرکین د مکې به طورې نمونه ذکر کوي. وما کان صلاتهم عند البیت، نه دی مونځ دی په بیت الله کې، یعنی مثال د مونځ دی، لیکن مکاءً په مثل د شپېلۍ و تسدیت نه او د تاړي دی لاسونه وال. نو شپېلۍ وی او تاړي نور په حقیقت کې څه پکې نه وای، هسې اوازونه دي، معنی مونځونه کوي، حج کوي، پلانۍ کوي. صحابه او دشمني عمرې رتلې ملک وزیر اعظم ده، دارنګ له دین دشمن دی، عرب ورله ځای ورکي، علما یې شهیدان کړي، هغه قاتل نن د امن زندگی تیروي. قانون عام وي، نو هغه قانون چې یو غریب په دې کې گیر شي نو هغه پانسی کېږي، د بغاوت کیس دی. او هغه مالدار وزیر اعظم د ملک نو هغه په عزت باندې د شپې لیږي چې لاړ شه عربو کې ښه بېغمه ژوند تېروه، او دې کې د ملک مفاد دي. د کافر سره موافقت کوي، تعاون کوي، او دې کې د ملک مفاد دي. نه دنیا کې داسې بوزدل او خبیث دوکباز سړی موږ نه ولیدلی، او یقینا داسې دوکباز او رزیل سړی دی چې هغه مخکینی ټول مشران یې ښه ثابت کړل، موږ وایي هغه د دې په نسبت ښه و. هغه مثال دی، یو سړی و لګېدو کفن به یې ویستلو د مړو نه، نو خلق وی دا ډیر لوی ظالم دی فلانه دی ماغزوی اولگی دو چوس پیز پلار بخم نو آقا با کفنم اویستلو او دا مڑی بیزتی بی اوکلا نو خلق وی سڑیا اپلار خودی خودی او بخیا خودیر خس سڑی هون او دا ډیر لوی ظالم دی نو ساری او چگا وی چگا دا بلاگی او دا بلاگی حکمت خو نسبتاً دیر خو منگوی آقا هم بیدین هون او دام بیدین آقا یا کابیر او دا اصاغیر او کی دین دا ټول بی وقفانو لین دینو او دا حق پرستو دا پارا چل کئی همیشه دا کار کرده نو دا بد حاکیم او دا بد مولا او دا بد بزرگ دا نمونه خی دین دا خلقو نورک کرده ده او آئے پاکستان کی دے حکمرانانو دین رک کرده ده کنه ده رک کرده او دی جالی مولیانو او دی جالی بزرگانو دین رک کرده ده کنه ایس هم پکی نشت ده او مصنوعی طریقی دی او لگیا دی کئی او دا چلو نا کئی ویزی هم کرو بکل لذین کفرو حق پرست وی خپکی گا ما ستا مشر سرم دا چل شوی و لیوس بیتو کا چه بندی کی یاد ملکی او یخرجو یاد اوشری دا ملک نام ویم کرونا ویم کرو اللہ واللہ خیر الماکرین چلو نا کئی بد تدبیرو نام اللہ کئی خط تدبیر دا بچاو دا حق پرستو واللہ خیر الماکرین و انتراکس بیماری لگی دلی دا نمونگو آئی دانور ملکونو تولی نرازی خو پلیتی نو پلیت تا اللہ پلیتی لگی الخبیساتو للخبیسین الخبیسونا للخبیسات قرآن دا ذکر کئی الطیباتو للطیبین نو پلیت پیدا دی دا پلیتو طریقو دا پارا پلیت کار دی نو پلیت ورسر مناسب دی نو زکر بیعذاب رازی دا مومنان و عالیمہ او امیر میدان کی چگا وی او دا آغی اغا صدر و نائب صدر جزان تا صفر طاقت وی صفر منگنو آئیو زان تا صفر طاقت وی نا آغی اس پتشیوی دی اغا صدارت مقام تم نشیرات لیں نو منگو آئی دا سی بغیرت او دا بوزدل ملک نا چه مسلمان یریگی نو دام دا سی بغیرت دی لکا آغی گندگی نو چه سوک یریگی نو دا مسلمان نشی جوڑ دی نو منگو آئیو قانون دا قرآن پا ملک نافذ نده او دا عام حکم ده ضابطه حیات نشتا ده خلق مل دی نو دا سلو ملو دا پار یو جونده کافی ده چه پلت وی وی او پا دی دوبر که ارتلتی وی دی خواه غرزه یا خواه غرزه دیو دا پار یو جونده پا کار ده دا طریقه و دا قرآن اللہ نو اصل کتاب ده او حدیث شرح ده قرآن لتبین للناس قانون موجود دی نافذ کا تو گورا چی پا دی ملک برکات راضی ہو کن راضی دارنگ لأقوال ده علماء دام شرح ده قرآن نو عالمگیری چی نافذ وان نو سمانه ده زن نخو نو بکنه دا خو شرح و استنباطو ده قرآن قرآن نور ده لکه څنګه چې تورات او انجیل نور رڼا وا او دا غی نه بار چې سونو هغه تیارو او بيدینی وا نو قران رڼا دی او دا نور دی ال یوم اکملت لکم دینکم او دا عام دی نو د دې وجنا خلق وای چې قران ناسخ دی د نورو کتابونو نو یو خو هغه عام معنا ده او دوی معنا زمن شیوخ کوي هغه وای چې ناسخ دا معنا د نور رڼا لگا لگا وا جزی رڼا وا او قران رڼا عمومی ده نو دات نه عالی دی هغه ټول د لاندې را لدا معنی شو دا نه چې دا غی رڼا بیکاره شو یا تیار شو بگی چې قران راغ نو تورات او انجیل زبور یا صحائف هغه تیار شو نه رڼا وا دیو لگیدلی وا لاټین لگیدلی وو خو چې اوس بجلی و لگیدا نو مخکې رڼا څه شو د په نسبت ختم نو دا ول ناسخ شو دا معنی نو قران ناسخ دی قران مهیمن نگاهبان دے سوکیدار دے دا ٹولو دینونو دا ٹولو کتابونو غلطیانی منگتا نشاندہی کئی اللہ ذکر ویلا تبدیل علی کلمت اللہ دا اللہ فیصلی بدلی دو علا نمولا بدلولی شی نیو کتاب دا اللہ فیصلہ بدلولی شی دا اللہ قانون ند انگریز قانون بدلولی شی ند یہودی او دا فرنگی قانون بدلولی شی نو قرآن رناوا سورہ نساء کی اللہ ذکر کئی در رنا قانون کی مصیبت و تکلیفون نہیں ارمان دې که مخلوقاتو دا کتلی وي چې درنا کتابی شاته ورزو نه بزو کتاب الله وراء ظهورهم دا الله کتاب شاته ورزو لري دونا کمبختو چې الله کتاب شاته ورزو لري نو د دې وجنه الله وي قد جاءکم برهان من ربکم یقینا راغلی تاسو ته مضبوط دلیل طرف طرف تاسو